На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1999 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Принадлежность той или иной национальности. Да и сейчас все вроде как перемешалось. Ды спадручні это, особой разницы в этом я не чувствую. Гэты спадар расставіў пра тое, што працуючы за мяжою побач з палякамі, славакамі і югославамі, заўважыў, што дзяржавы гэтых людзей нашмат больш дбаюць аб сваіх грамадзянах, чым дзяржавы украінцаў, беларусаў ці расейцаў. Што да найстарэйшага пакалення нашых грамадзянаў, дык яны альбо пачыналі цытаваць дзяржаўныя газеты пра веліч і неабходнасць усходнеславянскага тэрадзінства, альбо сказывалі так. Какой славянин? Меня не интересует ни славянин, ни еврей, ни американец. А мне человеком нужно быть, в первую очередь. Цікаво, что никто из запытанных мінаков не спаслался на историю. Хоть это, видать, одинная сфера, у якой понятие славянства что-нибудь значит. Мы походим от славянских племенов. Правда, это занадто далекая история, как там все было достаточно ясно и зрозумело. Але існуе нечто на кшталт громадской домовленности про то, что мы нашчадки Кривичов, Дрыгавичов, Радимичов и что племены это славянские. Правда, коли починаешь поглубляться в детали життя тих племенов, якая кольвик реальная близкость растає як дым. Например, белорусский историк и археолог минулого стагоддзя Адам Киркор пишет, что наши предки славяне мели звычай после смерти мужа забивать и ягоную жонку, а так само маленьких детей, и всех хавали разом. Причем детей топили и чомусьці топили разом с пеўнями. Якое гэта мае дачыненне да сённяшняга славянскага пратэрства, спытаецеся вы? А якое дачыненне гэтае пратэрства мае да нас? Я славянін і спрабую самаідэнтыфікавацца. Гэта значыць зразумець, у чым заключаецца маё славянства. З гісторыяй не атрымалася. Можа быць, прасцей будзе з мовай. Славянскія мовы. Пра іх лепей ведае мовазнавец Сяргей Шупа. Самое вострое, амаль экстатичное отчувание славянского контакту я зауважаю в себе подчас зношенного с украинцами, особливо заходними, коли каждый из нас говорит своей мовой, и разность наших мовов не только не створяя барьеру, а наоборот, дадая нашему контакту неповторные нюансы. До того ж, агульность нашего историчного лёсу, сувымерность наших краинов, подобность наших национальных проблем допомагают нам разуметь один одного с полслова. Это выпадок симметричного разумения. Теперь про несимметричное разумение. Ясно, что белорус завсёды здолее поразуметься с россиецем. Я маю на увазе мову, у этом смысле литерально здолее домовиться. Однак белорусско-украинская идиллия тут не повторяется. Або россиец будет разуметь белоруса непоравнально горш, бо практика показывает, что россиецы в массе своей по-белоруску разумеют с великой тяжкостью, або, как раз для этой причины, белорус просто сам перейдет на российскую мову. У этот самый момент славянская едность распадается. Бывают и счастливые вынятки. Это наши белорусские россиянцы, кальяны, громадяне Беларуси не только по водле пашпорту, або некие светлые головы у самой России. Вельми подобная ситуация несимметричного разумения назирается и у белорусско-польским контакте. Розница у неодноковой политической дистанции до Польши и России. Да еще в том, что Польша для нас натуральная брама в Европу, а Россия, напевно, брама у никуды. Контакт с всеми остальными славянскими народами створает довольно комичную ситуацию симметричного неразумения. Что с того, что мы, по воде ягоной говорки, опознаем человека как македонца, славянца або кашуба? Як нам, не звертаючися до чару алкоголю, спознать слодыч славянской едности от контакту с представниками этих беспречно славянских народов? Памятаю мое первое уражение от горня сербской, або, як нас лучше сказать россиецы, верхнялужицкой мовы. Говорить по-немецку, только не зразуметь ни водного немецкого слова. На летошнем усеславянском съезде в Празе я целый день пробавил у компании двух славянцев. Уродовало нас тое, что мы все говорили по-ангельску. Не ведаю, что отчувала при этом моя славянская душа, але гэтые хлопцы с Марибору были мне значно ближайшие, чем россиецы у казацких папахах. Знову же, с яким ирландцем бывает легче поразуметься, чем с чехом, Бо для звичайного чеха, хоч ти білорус, естонец, якут або таджик, ти все одно застанешся росіянином. Вось же, подсумовуючи, зазначу, що поміж білорусами і українцями існує нечто значно більше за славянську єдність. Поміж білорусами і словенцами, македонцями, кашубами та іншими далекими славянами нечто значно менше, а у контактах з росіянцями особна славянськість білоруса або суперечить російській, або просто у ній зникає. Так шуканая мною славянская едность расстоят у необытия. Молная практика так само не выводит на разумение уластного славянства. Достатково сгадать Югославию, где представники трех славянских народов вынищали один одного с лютостью неверогодной. До распаду Югославии мову этих народов, сербов, хорватов и мусульманов, во всем свете ведали как одну сербско-хорватскую. Однак гэткая еднасць не перашкодзіла югаславскім славянам ствараць для сваіх аднамоўцаў і аднарастаў канцэнтрацыйныя лагеры ў найгоршых традыцыях Трэцяга рэйху. Адзінае, што падзяляе гэтыя народы, рэлігія. Яны праваслаўныя, каталікі і мусульмане. Але ж пры гэтым ніхто з іх не адмаўляецца ад сваёй прыналежнасці да славянства. Привязку славянства до православ'я ось уже некалькі стагоддзяў пропагандує Росія. На бытавым узроўні можна часам пачуць падзел на славянаў і палякаў, на хрысціянаў і каталікоў. Сказваецца ўплыў ідэалагічных імперскіх стэрэатыпаў. Дык можа, православ'я злучае сапраўдных элітных славянаў. Але што тады рабіць з праваслаўнымі японцамі? Альбо з беларускім гетманам Константином Астроўскім, рывніцелем праваслаўя, які ўвайшоў у гісторыю найперш бліскучай перамогай у бітве пад Горшай, дзе на галаву разбіў войска сваіх адзінаверцаў-маскавітаў. Адным словам, рэлігія нам нічога не тлумачыць. Наадварот, ці не панславісцкая расейская прапаганда прывяла да таго, што і беларусы, і украінцы сталіся шматканфесійнымі народамі, падзеленымі на праваслаўных, каталікоў, уніятаў, пратэстантаў. А югаславскі прыклад паказвае, наколькі гэта небяспечны падзел. Апошняя надзея – гэта знакі, сімболіка, паводле якой нас іншыя, і мы самі сябе пазнавалі б як славянаў. Пра выяўленчыя прыкметы славянства падрыхтаваў матэрыял мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Славянская мора, за рэдкім выключэннем, заўсёды аддавала перавагу драпежнай сімболіцы. Арлы і львы, як і стагоддзі таму, трывала вплецены ў геральдыку славянскіх народаў. Штоправда, гэтыя сімвалы былі запазычаны з захаду. Нават балгарскі леў стаў сімболем гэтай краіны найперш як родавы герб дынастыі Гагенцоллерну, запрошаны цараваць у адроджанай краіне. Аднагаловыя белыя і чорныя арлы былі запазычаны ў германцаў, а двухгаловы арол прыйшоў у Расію непасрэдна з Бізантыі. Папярэдне гэта была рымская хімера, якую выяўлялі яшчэ этрускі. Заўважу, што арламі птушыная славянская сімволіка не вычэрпваецца. Фантастычныя птушкі альбо тарнатыя стварэнні са звярынымі чалавечымі галовамі ва ўсіх славянаў сталі улюбёнымі персанажамі дэкаратыўнага мастацтва. Аднак жа і яны былі запазычаны. Сірэны то з крыламі, то без іх, адна з якіх стала гербам Варшавы, ды яшчэ тузіну славянскіх гарадоў, ад Балканаў да Сібіры, узыходзіць да антычных часоў і палюбіліся славянам позна, у эпоху Ренесансу. Нашмат старэйшы персанаж птушка сіры з жаночым торсам, якая яшчэ за хрысціянскіх часоў шануецца ў Еўропе менавіта славянамі. Яна вядзе сваё паходжанне ад птушкі сімург, генія за магільнае свету з іранскай металогіі. Яе прынеслі ў Еўропу скіфскія плямёны, а на Дунай – угорцы. Яшчэ адзін дэманічны персанаж – птушка Гамаюн, і зноў жа запазычаны – у феноідаў. Ва ўсім гэтым птушыным карагодзе насамрэч ёсць нешта непапраўна славянскае. Памятаеце слова гераіні навальніцы Астроўскага? Чаму людзі не лётаюць ад птушкі? Пасля чаго гераіня топіцца? У гэтай любові да фантастычных тарнатых ёсць нешта не да хрысціянскае, бо прынамсі хрысціяне мусяць ведаць, пэўна, каму дадзена лунаць у нябёсах. Прага дадаць свайго прыроднага разумення расквеціць аскетычна ва ўяўленнях славянаў хрысціянскую семантыку прыводзіць да парадаксальных вынікаў. Павы, якія паводле раннехрысціянскіх катакомбавых традыцый увасабляюць неўміручасць і ўваскрашэнне, ператварыліся ў славянаў у жар птушку, перо якой можа шчаслівіць якога-небудзь Івана Дурака. Лебедь, сымбаль чысціні і цнатлівасці, ператварыўся ў спакуслівую хімеру царовну лебедь. З блізкаго ўсходу прыйшла таксама ўява святого Юрыя, Георгія Ежы, які забівае, коле сячэ страшнага цмока. Уяўленні пра яго маюць невялікія разыходжанні. У заходніх славянаў цмок гэта ўсё ж не крылатая змяя, а грувасткая вялікая пачвара з чатырма нагамі. Але сам персанаж ваяр прыйшоўся даспадобы ўсім славянам аднолькава. Калі часы адраджэння славянчыны ў сярэдзіне мінулага стагоддзя мастакі пакутліва шукалі сімвалы і вобразы, якія б маглі характарызаваць славянскую еднасць, то все звялося да аднаго. Вобраза волата на кані, які гатовы адным махам сцебчы 7 галоў. Насамрэч, што можа быць агульна паміж нашчадкамі балгарскага хана Астаруха, польскага караля Пяста ды нашага князя Ваўкалака Усяслава? Прага збройнага чыну. Менавіта мілітарная гісторыя стала духовым апірышчым славянскага свету. Славянскія народы, якія апынуліся ў 19 стагоддзі на ўскрайку цывілізацыі, адраджаючы сваё мастацтва, звярнуліся найперш да батальнага жанру і найперш з палітычнымі мэтамі. Калі ў мастацтве Францыі, Італіі ці Іспаніі гістарычны жывапіс займаў сціплае маргінальнае месца, у славянаў ён стаў найбольш шанаваным. У Матэйкі палякі б'юцца з маскалямі, у Брулова расейцы б'юцца з палякамі. Нават улагодненыя цывілізацыі Чэхі, Алешкі, Чэрмак пісалі найперш крывавую гісторыю. Лішне казаць, што выяўлялі яны мячы, штыкі і кроў. Бадай, ці не самы славянскі сімвал гэта меч, чыя б рука яго не сціскала. Варшаўскай сірэны ці жаўнера беларусаў трэптаў пар. Ну, а палёты сірэнаў, смешлівых грыфонаў ці канька-гарбунка – гэта для дзяцей, славянскіх дзяцей, пакуль яны не могуць узяць у рукі меч. Слухаючы Сергія Харэвскага, я, шчыра кажучы, ставіў на сабе эксперымент. Ці зварухнецца ў душы што-небудзь блізкае і роднае ад згадкі якога-небудзь знака або сымбаля. Не зварушваецца. Разумею, што гэта вельмі суб'ектыўны падыход. Але што зробіш, калі славянскае братэрства ўрэшце мусіць браць пачатак з кожнай асобна ўзятай славянскай душы? Бо толькі ў душы яно і можа матывавацца, калі не знаходзіць сабе падставаў ані ў мове, ані ў мастацтве, ані ў гісторыі пра патопленых разам з пеўнямі немаўлятаў. Дмітрий Бартосік назіраў метамарфозы душэўнага яднання славянаў на баксэрскім турніры. Калі дзяржаўны эфір ўсё часцей і ўсё больш навязліва пачынае нагадваць пра маю славянскую кроў у надзеі на пераможны барабанны бой, што павінен загучаць у маёй душы, я нават ужо не раздражняюся. Каб даведацца, што такое гэтае загадкавае славянскае братэрства, мне хапіла прысутнасці на адным баксерскім паядынку, што адбыўся летась на чэмпіянаце Еўропы ў Менску. У боксе я разумею прыкладна столькі сама, колькі ў славянскіх узаемасувязях, але не адседжвацца ж было ў хаце, калі непадалёк прынародна і беспакарана б'юць хлопцаў у чырвона-зялёнай форме і з капустным гербам на грудзёх. А патрапіў я, як высветлілася, на самае цікавае. На паўфінальны бой у цяжкай вазе паміж пасланцамі Югославіі ды Ізраіля. Спачатку пад воплескі і братэрскія вітанні на рынг выйшаў высокі магутны бляндын Александр Урбанавіч. А праз хвіліну пад свіст і рогат выбег незвыклого для боксу таўстазады ізраїльтянін Туфік Нузій. Акрамя аспекту трапна выяўленага ў дактрыне «Бей жыдоў, спасай Расію», бой заінтэгоўваў яшчэ і тым, што хоць байцы былі ў роўнай вагавай катэгорыі, але тая вага размеркавалася ў іх па-розному. Ізраїльський спартовець був на три голови ніжіший і недів полтори рази товстіший за свого славянського азаністого візеї. З перших хвилин у поєдинку публікою володила надзвичайна веселость. Туфіку з-за малого росту було значно тяжіше дотягуватися до славянського обличчя. Приходилося крыху подскокувати. Але зато і Югославу не так просто було маневрувати вокруг широкого ізраїльського заду. За трьома веселими хвилинами публіка і не зауважила, що по очках ведь його брат, що безумовно тільки додало інтриги. З початком другого раунду у секторі, який займала делегація заўзятараў з Росії, узняўся русский чоловік і, не шкадуючи ні власного горла, ні сусідських вушей, почав підтримувати Югослава викриками «Саша, ми з тобою! Славяне, поддержим брата!» Лінівые белорусы між тим марнавати свої голоси на підтримку братана не надто спешалися. Імели рацію. Триматься славянину під тяжкими ударами божого обранця приходилося все тяжіше і тяжіше. Наприкінці поєдинку, до розчарування російського заузятора, симпатія залі амаль цалком перейшла на бок Давидового нащадка. Хотілося співати хавану гімну. І під черговою російською славяне Югослав отримав апошнє привітання з берегу Ярдану, після якого більше не узнявся. Ягоний московський прихильник, злегку розчарований тормознутостю білорусів, тяжко опустився на своє кресло. Наколькі ж моцним було ягоне і моє здивлення на незвичайний уздим тутейших трибун, коли в наступним бої супроти білоруса вийшов ягоний земляк москвич. Спасати Росію охочих не знайшлося. Напевно, ні у одній славянській країні нема стільки славянського, як у Білорусі. Славянські вулиці, універсами, бензокольонки, цирульні ти банки. Славянські ресторації, у яких обов'язково є які-небудь чебуреки, так само обов'язково і виключно славянські. Не здивлюся, коли гутка з'явиться славянське мило чи пиво. Это все можно набывать, есть, але як это все переваривать душой, не уявляю. А переможе все одно, туфик в узизи. Но перемога завжди будет за тем, кто змагается под своим стягом. На кольки это банально, настолько ж и обнадеивая. Я славянской стяга не ведаю, а славянских пельменев не выживаю принципово. Пасля всего сказанного и пачкутора, я славянин, не загучала больш зразумела, чым на пачатку. Наадварот, з'явілася іншае пытанне, чаму яно не гучыць. Напэўна, таму, што гэтая забытая рэалія, калі мела сур'ёзныя падставы для разгляду, дык толькі ў далёкай гісторыі. Настолькі далёкай, што яна з нашай сучаснасцю не мае нічога агульнага. А яшчэ таму, што ідэя славянства заўсёды выкарыстоўвалася менавіта як імперская і тымі дзяржавамі, якія прэтэндавалі на тое, каб дамінаваць паміж іншым. Перадусім гэта тычыцца Расіі і Сербіі. І яшчэ адно пытанне. Чаму ў вуснах сённяшняга беларускага кіраўніцтва заклінанне пра агульнаславянскае братэрства гучыць пераканаўча і не выклікае ані ўнутранага, ані вонкавага пратэсту з боку слухачоў? Цяпер я бачу толькі адно тлумачэнне гэтага. Прычына ў папулізме, адно з залатых правілаў якога сведчыць. Лёзунг павінен быць просты і няясны. Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1999 году. Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Калі глядзіш на мапы большасці краінаў свету, дык першая думка, якая прыходзіць у галаву, вось колькі абшару гэты народ патрапіў захапіць. Менавіта захапіць ці прынамсі дамагчыся настойлівымі патрабаваннямі і агрэсіўнай дыпламатыяй. Тут нічога не зробіш. Адносіны паміж краінамі нагадваюць адносіны драпежнікаў, дзе перамогу мае мацнейшы. А вось гледзячы на мапу Беларусі, такога не скажаш. Пра нас можна сказаць інакш. Вось столькі тэрыторыі ім пакінулі. І сапраўды, рэдка якая краіна мае ўсе свае асноўныя гарады амаль ля самых межаў. У нас гэта Гародня, Берасць, Гомля, Ворша, Віцебск і Полацак. Гарады звычайна з'яўляюцца пунктамі прыцягнення ў цэнтры буйных этнічных масіваў і практычна ніколі не ўзнікаюць на этнічным памежжы. Гэта азначае, што мапа сучаснай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца яскравым пацверджаннем таго, што і за нашымі дзяржаўнымі межамі жывуць нашыя ж землякі – беларусы. У Македоніі ёсць цікавая прыказка. Македонцы кажуць, што Македонія – адзіная краіна ў свеце, якая мяжуе сама з сабой. У гэтым сэнсе македонцы памыляюцца. Іх краіна не адзіная. Ёсць яшчэ адна абкарнаная суседзямі і няўдалым лёсам краіна. Гэта Беларусь. Але не ўсё і не заўсёды залежала ад драпежных суседзяў. Зняволеныя ў СССР прыбалтыйскія краіны ўсё роўна прэтэндавалі на некія памежныя тэрыторыі. Малдова доўгі час дамагалася ад Украіны невялікага кавалку сушы, каб выйсці да Чорнага мора. Сама Украіна атрымала ва ўласнасць Крым, і толькі беларусы засталіся ў СССР абабранымі. Можна згадаць, канешне, узбуйненне тэрыторыі БСР у 24-26 годах, але гэта была, так бы мовіць, маскоўская падачка тагачасным камуністычным правадыром Беларусі. Нават першую сталіцу БССР, Смаленск, яны не патрапілі вярнуць. Што тут ужо казаць пра беларускія землі Бранчыны, Чарнігаўшчыны і Псковшчыны? У гэтай справе ў 20-м стагоддзі, у савецкія часы, шмат што залежала ад лідараў рэспублікаў, ад іх адукаванасці і жадання ці нежадання рызыкаваць пасадамі і становішчам дзеля нацыянальных інтарэсаў. Трэба прызнаць, што беларускія лідары былі ў гэтым сэнсе найвярнейшымі халуямі Масквы. Але не ўсе і не заўсёды. Дзіўная рэч, але аднойці пра беларусаў і іх тэрытарыяльныя набыткі падбаў не беларус. Гэта першы сакратар ЦК КПБ Пантелеймон Панамарэнка. З год таму мне давялося прачытаць успаміны віленскага беларускага дзеяча і кіраўніка вілейскай акругі ў часы Другой сусветнай вайны, доктара медыцыны Язэпа Малецкага. Дык вось якраз ён там падаў інфармацыю, што Верховны Савет БССР на ініцыятыву Панамарэнкі ў 45-м годзе прыняў пастанову пра далучэнне да БССР тэрыторыі ўсходняй Прусіі з горадам Кёнігсбергам, як кампенсацыю за цяжкія страты Беларусі падчас вайны. Масква тады гэтую ініцыятыву адкінула, а ў 47-м годзе быў зняты з пасады першага сакратара ЦК КПБ і сам ініцыятар далучэння калінградскага анкляву да Беларусі, краснадарскі ўкраінец Пантелеймон Панамарэнка. Цяжка сабе нават уявіць, якія эканамічныя выгоды мела б сёння Беларусь, каб тады атрымала 65-кіламетровы калідор праз прыналежныя да Польшчы беларуска-літувіскія абшары Августоўшчыны і Сеніншчыны, да Балтыйскага ўзбярэжжа і партоў Калінінградскай вобласці. Як высветлілася, узнікала гэтае пытанне і пры Хрушчове. Я патрапіў знайсці чалавека, які падчас сваёй працы ў Верховным Савеце Беларусі 12-го склікання пазнаёміўся з адпаведнымі дакументамі. Гэта Алег Трусаў. З ім мы і абмяркоўваем сёння гістарычныя лёсы ўсходняй Прусіі ў сувязі з Беларусяй. Олег Анатолійович, так як, власне, узнікла Прусія? Яка її історія? Історія її повставання? Ну, на вогу, Прусія – це етнокультурна з'ява, яка війшла в сусвітну історію у 13 столітті. До цього часу на цій території жили племени західних балтів під агульною назвою Пруси. І ці племени були вельми войовничі, як і протки естонців, ести. Пруси робили набіги на всі навокольні польські і інші славянські городи і вёски. І тому в 13 столітті один із польських князів, мазовецький князь, запросив Крижаков для того, щоб цих поганців поставити на місце. І ось якраз у середину 13 століття відбувся туди перший крижацький поход на чолі з королем Чехії Пшемислом II. І ось менавіто захопивши ковалок території коля Балтійського моря, крижаки заснували город, назвали його Кёнігсберг, та Королевська гора, угонор вот этого чешського короля. Таким чином чехи покинули нам у спадщину унікальний город, який довгий час білоруси називали Крулєвець, і поляки так само. І ось якраз середина 13 століття, коли Прусія становиться суб'єктом всесвітньої європейської політики. Здається, був період, що Прусія уваходила і у Річ Посполиту. Так. Після славутої битви під Грунвальдом, коли крижацький орден мусив відступити, війна довжилася ще до середини 15-го століття. І в середині 15-го століття був заключений так званий Торинський мир, коли орден капітулював, і Прусія стала васалом Речі Посполитої і була на цьому васалом до середини 17-го століття. І тільки потім Прусія стала незалежною німецькою країною. Спочатку вельми маленька, складалася з двох часток. Власна Прусія і Бендербург, розділені з гэтым польським коридором до Гданську, який йшов. А вже у початку 18-го століття Прусське королівство стало одним із самих моцних німецьких, германських країн. І в кінці 18-го століття приймала непосередній удел у розділі Речі Посполітої і так само Великого князя Литовського. То есть прусаки прийняли удел у розділі білорусів і поляків на три часи. І тоді якраз був період, що 12 років Білосточина виходила у склад Прусії. Значний ковалок Білосточини разом з Облудовим і з славутою Супрасельською церквою належав Прусії до Тильзитського міра 1807 року. А наступний період, коли знову частка Білорусі відійшла від Прусії, це остання війна. 41-44 год, Городня, з околицями, навіть частка Мостовського району з мостами і гудючими славутими, ось де був недавно юбілей Білокоза, відносилося до генерал-губернаторства Прусії. І мені під час розкопок на старім замку Городні вдалося знайти таку, ну, нейку з камня фігурку з виявою короля Губерта, і по-немецьку написано, що це «Стат Гродно». Тобто вони лічили Городню цілком німецьким городом, непосередньо долученим до Прусії. Ну і ось непосередньо до причини, яка примусила звернутися до вас. Відомий західній білоруський і іммігрантський діяч, доктор медицини Язеп Малецький, видав неколі у Торонці книгу «Под знаком погоні». Це книжка мемуару, вспомінав. Так ось він там писав, що у 45-му році з ініціативи першого секретаря ЦК КПБ Пономаренки Верховний Совет БССР прийняв постанову об долученні до Білорусі, до БССР у Сходній Прусії з Кёнігсбергом, Калінінградської області сьогоднішній. Так, справа в тим, що 46-й год вельми цікавий год у льосі Прусії. Я хочу сказати, що у свій час на мене велике враження зробив вельми цікавий роман Зігфрида Ленца, відомого німецького письменника, який описував вигнання німців з Прусії. І в цьому романі якраз описувався 46-й год. Коли совєтські війська окупували Прусію, Перший год немецкое насельство жило на тих местах, где оно было. А потом, в 1946 году, отбылось массовое выгнание немцев на территорию Заходней Немецкой. Его в 1946 году изменили назву. Кенигсберг стал называться Калининград. И тогда началось массовое заселение этой территории народом Советского Союза. Что это были за люди? И они делились на три категории. Первая категория – это войсковцы. Калининград стал чисто военным городом, а в окольные вёски заселили люди по мобилизации, пригнанные туда из Беларуси, особенно Заходней Беларуси, Украины и некоторых территорий России. В основном люди ехали туда по так званой вербовке. А вязковцы, до речи, которые были пригонными людьми, отримали паспорты. Я только отримать паспорт, я ведаю в Заходней Беларуси, и люди целыми семьями ехали осваивать вот эту Русь. И Пономаренко, ведаючи ситуацию, и ведаючи, что все ж таки треба иметь проход до моря, бо Беларуси треба иметь проход до Балтики, а с Советской Литвой и Латвией относины не совсем теплые склались. Тем больше, что Литва в свою чагу так само претендовала на кавалок Пруссии, весь час просила у Сталина не только Клайпеду отдать, что, даючи Клайпедский край, Сталин подарил Литве. Вы же ведаете, что это была восточная территория, и Мемель, так звала тогда Клайпеда, долгий час керовала Лига нации. И литовцы заявили повстанье, захватили этот город силой, накировавши свое войско под видом туристов. В каком году? Это были где-то не то 29, не то 32 год. А потом Гитлер заставил в 39 году литовский урад, незалежный Литвы, вернуть Меме, Клайпеду, Германии. И там я бачу оперный театр, с балкона якого выступал Гитлер, и казав, что мы вернули себе сподвічну територію. То есть за Клайпеду и за Палангу весь час были спечки поміж литовцами и прусаками. А другий кавалок, их не территория, так званая Занемовская Литва. Это Дима Данилайтеса, первого литовского ведомого поэта и письменника, який створил литературную сегодняшнюю мову литовскую. И тому, отримавши от советов Клайпеду и отримавши, до речи, полову Курской косы, а самих Куршу большевики выслали разом с немцами, а другую полову отдали непосредственно в эту Калининградскую область. И зараз литовцы не супят вернуть себе проектричит своим это так званый Занеманский край. И Пономаренко, ведаючи этой обставины, и ведаючи, что белорусы склали прикладно одну треть насельництва вот этой новой территории, а может и больше, но как минимум, по моих подликах, это 30% насельництва, и выступил с такой пропановой, как забить так званый белорусский коридор, то есть проход от Городенщины до Тильзита, и вот Пономаренко был первый, который поставил питание о белорусском коридоре. На хвалях радио «Свобода. Золотый запас» передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи». Запись 1998 году. У часе падрыхтоўкі да перадачы вы згадвалі, што і ў часы Хрушчова гэтае пытанне ізноў усплыло, так, пра гэты беларускі калідор. Так, Хрушчова, яно усплыло яшчэ больш актуальна. Тады нават існавала праект гэтага калідора. Па гэтаму праекту Літоўская ССР забірала горад сабе, як горад Гарданас. Яны весь час прэтэндавалі на нашу гародню, і нават савецкіх падручніках Литовской ССР завжды старались намалевать межу загородно. То есть включить славутые гардины со свою, как кажут, историчную территорию. Так вот, межа повинна была обысти городню. Городня трапляла в склад Литовской Советской Социалистической Республики. У поляков забирали кавалок в районе, значит, Сокулки, в районе Ломжи. И у литовцев там кавалочек забирался. Таким чином отрывался прямой выход на телегид. Ну вот. И гэты вариант попрацовывался вельми активно. И гэта повинна была, другая была змена территориальной ситуации при Хрущеве после передачи Украине Крыма. То есть передача Калининградской области это был другий проект. Чому? Тому, что керовать СССР этой территории, не маючи з ёй агульной мяжи, было вельми тяжко. Лічылася, что таким чином ассимиляция белорусов пройдзе хутчэй, вясковые белорусы, а их было еще шмат при Хрущеве, канчаткова заселяць эту область, будут там опрацовывать землю и кормить войска. Там же был велизарный флот, его треба было кормить. А ты, прибывшие, якія туды приехали, со всего света, ну, не вельми хотели працаваць. И там, ну, они разумели, что коли поселить туда еще 200-300 тысяч белорусов, а до речи, менавіта Хрущев заселил белорусами Казахстан, памятайте целину, массово эшелонами везли белорусов в Казахстан, а перед этим заселили Карелию, то Калининградская область была третьим местом, куда белорусов повинны были вывести и забить их советский народ. Так что, как не возятые подеи с выражением Хрущева, махчину зараз в складе Республики Беларусь была сёмая область, Калининградская. Ці Королевецкая, так? Ці ну, при нашей владе, мабуть, Калининградская. Ну, да кавось будучыня Калининграду. Выглядае, што ва умовах перманентнага крызісу ў Расіі існуе пагроза ейнага распаду і лёс этага анкляву ўсё яшчэ не вырашаны. Глядзіце, недавно Літува аказала гуманітарную дапамогу Калининградскай вобласці, і толькі сляпы тут можа не ўбачыць палітычнага кроку, так? Так. Но... Табо, што гэта апошні кавалак, акупіраваны Савецкім Саюзам тэрыторыі, лёс якога до конца не вырашен. Вы бачите, что с того, как ГДР дозволили объединяться с СРГ, фактично советская оккупация Европы была спынена. И остался один и кавалок, оккупированный Советским Союзом, на якого он не имел никаких правов, кроме права переможца. И зрозумело, что в 21-м стагодзе эта область не может існаваць так, как існує зараз. Я ведаю, что сярод немцев есть такая пропанова зрабіць, ну, там, типа референдума, надать всем этим людям немецкое громадянство, каб яны як бы доброхотно, ну, по референдуму войшли в склад ПРГ. Это один из вариантов. При этом литовцы вельми хочуть отримать за Неманскую Литву. Это территория невеликая. За Неманом это радиус 20-25 километров. Там, да, есть мемориальный музей Даніла Айціса. У свой час литовцы настояли, как он там был, он и есть и зараз. И я ныне супер забрать Курскую косу до конца. Потому что наш ведьми уникальное место. Вот. Ну, а нам важно было подумать про своих земляков, которые живут там. Но я ведаю, что когда родилась незалежная Беларусь, там так само повстали землятствы. Нам Верховный Совет приезжали представники, ставили пытания про белорусские книжки, про недельные школы, эти классы. Зараз эта ситуация, как бы, ну, как раз, зникла. Нам осталось пытание, как бы, давать Калининграде белорусскомовную газету. Вот. И наших там земляков вельми богато. И Беларусь не повинна быть обыяковой до их лёса. Потому что это не один десяток тысяч человек. Там, как минимум, 1030-40 выходцев из Беларуси жили. А может и более. Никто их не лечил, никого. И зараз там живут уже их дети, внуки. Вот. Але сами люди, якія выехали, они все живые. Там, так правило, туда заселяли молодых людей. В возрасте 20-25 год. Вот. Вот я ведаю одну вёску под Пинском. Так там 400 человек прикладно в вёске, из их 20 человек заселили Калининградскую область. И они там и зараз живут. Я маю там двух тёток. Встречные сёстры мамы моей. Тому я лечу, что лёс Кулевца и этой территории для Беларуси не обыяковы. И мы повинны клопотиться по своих громадян, каких сталинские рука закинула на нямецкую, былую прускую територію. Ну, апошнє питання, короткое. Олег Анатолійович, ви як державний діяч, чоловік, який довгий час займався професійно політикою у парламенті, як ви думаєте, улічуючи великі страти Білорусі у часі війни, від Німеччини, і, в принципі, не отриманою нами ніякою компенсацією від Німеччини, і так само улічуючи, що досюль ще Білорусь, ну, не має своєї геополітики, так? Чи не могли б ми у будучому ніякий спосіб потребувати компенсацію, принамсі, ніякий порт у Калінінградській області, чи ще що-небудь у ніякій... Я думаю, що це цілком можливо. Тим більше, що ми могли поставити ініціативу, щоб, по-перше, Калінінград став вольним містом. Ліквідацію там бази російського війська. Бо це останній осколок російської імперії цілком спігаваний військом. І це... Чому літовці так ставяться? Ну, я розумію, що покуль Калінінград з озброєним до зубов русським флотом побач, від незалежної Литви за ночь можуть шматки залишатися. Бо величезна кількість солдат там зараз. І вже дуже багато військ з Німеччини вивели туди. Ось. І мені здається, що якби ми виставили ініціативу, щоб Калінінград став вольним містом, як колись був вольний міст Данськ, ви ведаєте, 20. Так. Это было бы нормально. Вольный город Калининград, який не является войсковым городом, с умовы, что там могла развиваться белорусская культура. И этим вольным городом Беларусь могла користаться портами, ну, на таких льготных умовах. Беспошлин, например. Это могло быть базой, где был приписанный белорусский флот. До речи, Лукашенко зараз ставит питание, каб наш флот именно там был приписан. Але покольки это войсковый порт, а не гандлёвый, говорить об гандлёвом белорусском флоте там зараз смешно. Там нема ніяких умов, это закрытая территория. Вот, это велізарная военная база. Але сёння супраць гэта могла б выступить громадская думка той краины, якая не хотела б там поступаться часткой своей территории. И тут, конечно, выглядая больше реальным вариант аренды, я думаю. Ну, аренда на 99 год. Например, любого калининградского порта. Так. Любого. Тим більше, що при нормальній ситуації Росія б на це прийшла. Для того, щоб її ніяк заховатися, їй було вигідно пустити білорусів, допустим, українців. Таким чином не треба віддавати Німеччині, німецьку територію. Ну так, і за транзит на тягниках прийшлось би зовсім мало платити, бо там невелика територія діляє Градянську область від Калінінградської. Там 40 кілометрів. Наша незалежна Білорусь поставила пришиню питання. Крайно застається територія СФСР, але на умову, що там не буде війська, і що це буде вольний город, юрисдикції європейської. Це було нормальне з'яво. Перш на те ж до місцевих жихарів. Вони не вимирали з голоду, вони були людьми, ну, як у Гданську, до воєн. Належали формально до Росії, але фактично вони мали автономію мощну, самокерування. І коли тут забрати війська, вони самі себе прокормили, тому що вони не можуть прокормити тисячі і тисячі російських моряків солдат. У гэтым сэнсі цікаво, що Білорусь, правда, не має своєї геополітики. Ніяк не виявляє своїх геополітичних інтересів. Ну, покуль не ма. Я лічу, що ми повинні говорити в своїх інтересах і в Росії, і в Литві, і в Латвії, і в Польщі, на Україні. Тому що, коли ми не будемо говорити, то будуть говорити наші сусіди об їхніх інтересах на нашій території. Як бачимо, Прусія не чужая Білорусі територія. Перші її насельники, які і дали назву цієї землі, пруси, навіть брали удзел у білоруському етногенезі. Але і каб частка прусських племенів не переселилася неколі на територію Білорусі, вони були б усе рівно нам родносними, бо, як відомо, у етногенезі білорусів брали удзел і інші балтські племени. У жилах білорусів і без прусів хапало б балтської криві, так що вони і так нам свояки. Абшар их расселення падыходзіў некалі гэтак блізка да сённяшніх беларускіх земляў, што нават захопнікі прусаў, немцы, як сказаў Алег Трусаў, лічылі гародню прускім горадам. Яны і ўключылі яе ў склад Прусіі падчас другой сусветнай вайны. Праект уключэння Калінінградскай вобласці ў склад БССР часоў Хрушчова вядомы менш цікавы ў параўнанні з панамарэнкаўскім, але ён быў больш блізкім да рэалізацыі. У СССР быў тады прэцэдэнт перадачы ў склад Украіны Крыму, і таму пры больш удалым збегу акалічнасцяў ён мог бы ажыццявіцца. Алег Трусаў сказаў, што ў адрозненне ад праекту 45-46 гадоў, калі да Беларусі меркавалася проста далучыць частку тэрыторыяў Августоўшчыны і Сеніншчыны, заселеных беларусамі і часткова літувісамі, каб непасрэдна выйсці да тэрыторыі Калінінградскай вобласці, у хрушчоўскія часы прадугледжваўся ўжо абмен тэрыторыямі з Літувай. Меркавалася, што частка так званай Занёманскай Прусіі пяройдзе да Літувы, і апошняя таксама атрымае беларускую горадню. Большасць жа Калінінградскай вобласці праз так званы беларускі калідор па лініі Саколка-Сувалкі адыдзе да БССР. Відавочна, што тут праглядаецца звычайная для Масквы крывадушша ў дачыненні да Беларусі. Гэтак у 21 годзе беларусам пакінулі 6 уездаў Менскай губерніі. Пасля нарэзалі ім троху тэрыторыі з Віцебскам, Магілевам і Гомляй у 24 і 26 годах, не аддаўшы Смаленску і беларускіх абшараў Пскоўшчыны, Бранчыны і Чарнігаўшчыны. Пасля далучылі заходнюю Беларусь з Вільняй, адкрылі там беларускі тэатр і беларускую абласную газету, і тут жа у палітычнай патрэбе перадалі Вільню Літуве. У такі ж спосаб і на гэты раз планавалі перадаць Літуве нашу горадню, якую паўночныя суседзі дагэтуль называюць Гардынасам. Можна доўга разважаць, які з двух варыянтаў быў выгаднейшым для Беларусі, але сёння падзеі разгортваюцца далей. Расія трапіла ў магутнейшы фінансавы і эканамічны крызіс. У краіне, асабліва на Каўказе, нарастаюць цэнтрабежныя тэндэнцыі, а аслабленае, дэмаралізаванае і галоднае расійскае войска не ў стане ўтрымаць сітуацыю пад кантролем. Толькі лянівы аналітык у самой Расіі не піша сёння пра пагрозу распаду краіны. У гэтым сэнсе вельмі хутка і востра можа паўстаць пытанне будучыні Калінінградскай вобласці, не менш за трэцюю частку насельніцтва якой складаюць беларусы. Алег Трусаў сказаў, што ў Нямеччыне існуе варыянт, паводле якога мяркуецца правесці ў Калінінградскай вобласці рэферэндум аб далучэнні яе да Нямеччыны з наданнем нямецкае грамадзянства ўсім яе жыхаром. Вядома, што і Польшча, якая пасля вайны атрымала вялікія нямецкія тэрыторыі, не можа быць абыякавай да сучаснага разгортвання сітуацыі на сваіх паўночных межах. Але найбольш актыўную ролю з усіх расійскіх суседзяў тут можа адыграць Літува. Яна ўжо выступіла з ініцыятывай аказання гуманітарнай дапамогі Калінінграду і адправіла туды лекаў на 6 мільёнаў даляраў. Старшыня літувіскага Сойму Ландсбергіс заклікаў міжнароднае супольніцтва разгледзець магчымасць прадстаўлення харчовай дапамогі расійскаму вайсковаму кантынгенту ў Калінінградскай вобласці і запатрабаваць ад Расіі інфармацыі, увага, аб наяўнасці ў яе планаў эвакуацыі сваіх вайскоўцаў на вялікую зямлю метраполіі. Тым часам расійская газета «Новае звесце» 9 верасня нагадала, што ў сваёй першай знешнепалітычнай заяве новы прэзідэнт Літувы Валдас Адамкус паставіў пад сумнеў правамоцнасць суверэнітэту Расіі над сваім заходнім анклявам. Літувісы – народ здаровы і настойлівы. Перадваенныя падзеі вакол Мемеля Клайпеды, якія яны захапілі з дапамогай марскога дэсанту, замаскаванага пад турыстаў, шмат аб чым гаворыць. У такой сітуацыі не лішнім быў бы і голас Беларусі ў справе будучыні Калінінградскага анкляву. Столькі, колькі беларусаў, там не жыве ані немцаў, ані палякаў, ані літувісаў. Краіна не можа быць абыякавай да дзясяткаў тысячаў сваіх суайчыннікаў. І таму, улічваючы велізарныя чалавечыя і матэрыяльныя страты нашай краіны падчас другой сусветнай вайны, Беларусь магла б запатрабаваць сваёй часткі кампенсацыі ў выглядзе, скажам, уласнасці ці льготнай доўгатэрміновай арэнды аднаго ці двух партоў і часткі ўзбярэжжа побач з імі. Гэта натуральна ў выпадку, калі пытанне будучыні Калінінграду Кёнігсбергу сапраўды паўстане. Зразумела таксама, што сённяшнім кіраўніцтвам Беларусі на такія захады спадзявацца нельга, але трымаць на думцы такое разгортванне падзеяў трэба. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».